بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى فضل الصلاة وخطر تركها أمليتك بنجيلة كنجيني تزنقمزية فضل الصلاة fadhila za swala wa khataru tarkiha na hatari ya kuiacha hiyo swala. Kwa hiyo hapa atakaozungumzwa ni fadhila ya swala, na si maana fadhila moja bali tazungumza fadhila nyingi, kwa sababu al-mufradu idha udhifa yufidu al-umum. Mufrad inapofanywa idafa hufidisha al-umum. Fadlu swalati ay fadailuha, kwa maana fadhila za swala. Wa khataru tarkiha, na hatari ya kuiacha swala. Qala rahimahullahu ta'ala wa hafidhahullah, wa fadlu salati adhimun, na fadla za swala ni kubwa. Fadla ya swala ni adhimun, nzito, ni kubwa. Wa fadluha kabirun, na vile vile fadla yake ni kubwa, kwa lengo la kutidia mkazo. Wal ahadithu fi dhalika kathiratun, na hadithi katika hilo la kuzungumzia fadhila za swala zipo nyingi. Minha, miongoni mwa hizo, lamma suila rasulullah sallallahu alayhi wa ali wasallam, pale alipoulizwa mtume alayhi salatu wasalam, ayu al-a'mali afdalu, ni zipi amali au ni ipi katika amali ambayo ni bora zaidi, ni ipi amali ambayo ni bora zaidi. Qala mtume akasema, as-salatu liwaqtiha, kuswali kwa wakati wake, hili ni jambo ambalo ni bora. Katika amali ambayo ni bora ni mtu kuswali kwa wakati wake. Wal hadithu muttafaqun alayhi, ni hadithi muttafaqun alayhi, tukamana hadithi Abdullah ibn Mas'ud. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, na kwa kauli yake mtume alayhi salatu wa salam aliposema, ara'aytum, je mnaonaje nyinyi, mnaonaje, je mwaonaje nini, lau anna naharan bibabi ahadikum, lau mto ungekuwa kwenye mlango wa mmoja wenu, mto wa maji, mto wa kupitisha maji ungekuwa kwenye mlango wa mmoja wenu, yaghtasilu minhu, anaoga kutokamana na huo mto, kulla yaumin, kila siku anaoga katika huo mto kila siku, khamsa maratin, mara tano, hali yabqa min daranihi, je atabakie na uchafu wote. Akawa mbele ya nyumba yake kuna mto unapita wa maji, akawa naoga kila siku tano, kila siku mara tano, je maona atabakia na uchafu. Wadaranu alwasakh, na neno addaran kwa maana alwasakh, uchafu. Qalu, walisema, la yabqa min daranihi shay'un, masahaba wakasema hatobakia na uchafu wote, hawezi bakiwa na uchafu wa aina yote. Qala mtume akasema, fadhalika mithlu salawati al-khamsi, na huo ndio mfano wa swala tano, huo ndio mfano wa hizi swala tano. Yamhu Allahu bihinna, anafuta Allah kwa hizo swala tano, al-khataya, makosa. Allah subhanahu wa ta'ala anafuta kwa hizo swala tano, na swala hii dhuhuri, al-asri, Allah subhanahu hufuta katika hizo swala makosa. Wal hadithu muttafaqun alayhi min hadithi Abi Huraira. Kwa hiyo katika fadhila ya swala ambayo mtume hapa anahitaji ni kwamba swala hufuta madhambi, swala hufuta makosa baina ya swala na swala, kama ilivyokuja hadithi nyingine kwamba aljum'atu ila aljum'a, ijumaa mpaka jumaa nyingine, wa ramadhanu ila ramadhan, na ramadhani mpaka ramadhani nyingine, wa salawatul khams, na swala tano hizi, swala mpaka swala nyingine, mukaffiratun lima bainahun idha jitunibatil kaba'ir, na swala mpaka swala, Jumaa mpaka Ijumaa nyingine, Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, basi hizi ibada hufuta yale madhambi yaliyomo katikati. Mtume akasema idha jituni batil kabair, kwa sharti kwamba mtu atakapokuwa amejiweka mbali na madhambi makubwa, atakapokuwa yuko mbali na madhambi makubwa. Lakini haya madhambi ambayo sio makubwa kwa swala hufutwa. Kwa Ijumaa mpaka Ijumaa madhambi hayo hufutwa, Ramadhan mpaka Ramadhan madhambi hayo hufutwa. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kwa kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam aliposema ma min amriin, hakuna mtu yeyote, ma min amriin, hapana mtu yeyote muslimin, mtu ambaye ni muislamu, tahduruhu salatun maktubatun, inampatikia yeye au inamhudhuria yeye swala ya faradhi. Hakuna muislamu yeyote ambaye inampata yeye swala ya faradhi. Fayuhsinu wudhu'aha, kisha akauchukua udhu wake kwa uzuri. Wa khushu'aha, na akachukua na akafanya unyenyekevu na utulivu mzuri. Wa ruku'aha, na akarukuu rukuu zake zilizokuwa kwa uzuri, kwa maana kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini malipo ya mtu huyu? Illa kanati kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi, isipokuwa itakuwa hilo kafaratan, ni kifutio, lima qablaha, kwa yale yaliyokuwa kabla yake, min adh-dhunubi, katika madhambi, ma lam tu'ta kabiratun, kwa sharti akawa hajafanya dhambi kubwa. Ma lam tu'ta kabiratun, kwa sharti hajaleta dhambi kubwa. Wadhalika dahara kullaha, na hilo litakuwa milele. Hivyo kwa maana akaleta khushu', akachukua udhu wake vizuri, na akarukuu vizuri, akasujudu vizuri kama alivyofundisha Mtume alayhi salatu wasalam, basi hilo litakuwa ni lenye kumfutia madhambi yake aliyokuwa kabla yake. Wadhalika dahara kullah, walhadith rawahu Muslim. Fadhila ya swala hii, na vilevile wakadha qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na vilevile kauli ya Mtume aliposema ra'asul amri al-islam, kichwa cha jambo, kichwa cha jambo lolote lile ni al-islam, mambo yote yanaongozwa na Uislamu, ukamilifu wa jambo, uzuri wake liendeshwe kiuislamu. Wa amuduhu as-salah, na kile kizingiti kile amud, au kwa maana kile nguzo ya Uislamu ni swala. Wadhiri watu sanamihi al-jihad, na kilele cha Uislamu ni jihadi fi sabilillah, jihadi ya fi sabilillah, kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kupigana kwa sababu ya ukabila au kupigana kwa sababu ya utaifa, ikawa ni jihadu fi sabilillah, yenyewe ndiyo dhiri watu sanamihi, ndicho kilele cha Uislamu. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi, hadithi ya Bukhari Imam Ahmad wa Tirmidhi, wa huwa hadithun sahih. Kwa hiyo nguzo ya Uislamu ni swala, nguzo za Uislamu au nguzo ya Uislamu ni swala. Wa qad ja'at al ayatu al qur'aniyya, na zimekuja aya za Qur'ani, an-nabawi wal ahadithu an-nabawiyya, na hadithi za Mtume, muhajjiratan min tarki salati, hali ya kuwa zinatoa tahadhari kuacha swala. Zimekuja aya na zimekuja hadithi za Mtume zikitoa tahadhari watu kuacha swala. Wa ta'khiriha an waqtiha, na kuichelewesha hiyo swala kwenye wakati wake, tahadhari nyingi. Wa min dhalik, na miongoni mwa hizo, fakhalafa min ba'dihim qawlullah tabaarak wa ta'ala, Allah aliposema fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya, na wakafuata baada yao watu ambao adaa'u as-salah, wamezipoteza swala, wameacha swala, wakafuatia baada yao watu ambao walioharibu swala, walioziacha swala, wattaba'u shahawati, na wakafuata matamanio yao, basi watapatwa maangamivu, watapatwa na maangamivu. Na Allah subhana pia akatoa tahadhari nyingine, fawailul lilmusallin, adhabu kali kwa wale wenye kuswali, adhabu kali kwa wale wenye kuswali, alladhina hum fi salatihim sahun, wale ambao kwenye swala zao ni wenye kuzipuuza, wale ambao wanazipuuza swala, adhabu kali ipo juu yao. Waqala sallallahu alaihi wasallam, na Mtume pia akasema baina ar-rajuli wa baina shirk, kati ya mtu na ushirikina, wal kufri, na ukafiri, tarku salati, ni kuacha swala, yani kile ambacho kinamfanya kwamba huyu kuwa ni Muislamu, ni kule kuitekeleza ibada ya swala. Na kile kinachomfanya mtu kuwa ni kafir mushrik ni kuiacha ibada ya swala. Wal hadith rawahu Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al'ahdu alladhi bainana wa bainahum. Mkataba ambao tuko nao, tulionao sisi na wao makafiri. Kipindi ambacho kinachotuchangua baina ya sisi na makafiri. Kile ambacho kinachotupambanua sisi na makafiri. Wa bainahum as-salah. Ni swala. Kwa maana yule anayeswali wajua huyu ni Muislamu. Yule asiyeswali huyo ni kafir. Faman tarakaha faqad kafara. Na atakayeacha swala basi huyo tayari ameshakuwa ni kafir. Wal hadith akhrajahu Ahmad, hadithi ameitaja al-Imam Ahmad. Mwisho haya maneno ya Sheikh hapa, hafidhahullah ta'ala, ameleta hadithi mbili. Hadithi hizi zinaonesha hukumu ya mtu mwenye kuacha swala. Ni ipi hukumu ya tariku swala? Ni ipi hukumu ya tariku swala? Wamekwenda baadhi ya ulama au jamu ghafir, kundi la wanawachuoni wengi, kuhusiana na hukumu ya tariku swala. Na kauli ambayo wanayo ulama an-Najd na wengineo katika waliotangulia, kwamba yule yote mwenye kuacha swala, sawa sawa ni swala moja au ni swala zote, yu'tabaru kafiran, anazingatiwa kwamba yeye ni kafir. Na anapozingatiwa kama ni kafir, yajri alayhi ahkam al-murtaddin, zinaanza kumpitikia hukumu za watu ambao ni murtaddin, watu ambao wameacha dini. Miongoni mwa hukumu hizo, mtu huyu kwanza la yusalli, kwanza hatoswaliwa na Waislamu. Jambo la mwanzo, mtu wa mwanzo, jambo lake la kwanza katika ahkamu zinazomuelekea yeye, anapokuwa amekufa hatoswaliwa na Waislamu. Kwa maana Waislamu hawatojipanga tena kukaa katika swafu na imamu kukaa mbele kwa ajili ya kumsalia. Kafir wamsalia wani? Jambo la pili vile vile, ambao ahlul ilmu nasema hatozikwa katika makaburi ya Waislamu. Makaburi ya Waislamu hatozikwa. Kwa maana mtamtia kwenye safleti na kwenda kumtupa maporini akatafuna nafisi. Basi funga kwenye safleti lake, hakuna kumosha. Kafir, funga kwenye mfuko wake, bana pale juu, tia kwenye mfuko manispaa, katupeni kwenye mavi kule, kama ni maporini, kama ni wapi, kamtupeni. Hukumu ya tatu, ahlul ilm nasema la yurath, hatoruhusiwa kurithiwa. Hatoruhusiwa kurithiwa, yani watoto hawatomrithi tena yeye. Yeye hatorithiwa chochote midhali amekufa. Na hii ni baada ya istitab, kwa maana watakapokuja maulama au walimu fulani kwenda kumpa nasaha, kiongozi ameamrisha aende akapewe nasaha, bwana tekeleza ibada ya sala siku ya kwanza, wakampa hujaji nyingi, wakamuelekeza fadhila za sala, imeenda mpaka siku tatu bado mtu huyo yupo hivyo, basi tayari anahukumiwa kama ni kafir na ahkamu al-murtaddin zinafuata juu yake. Miongoni mwa hizo izhaq ruhu, kuuliwa. Swala hili la hukumu ya tariku swala, sawa sawa atakuwa mtu huyu ameiacha swala tahawunan, kwa uzembe, au takasulan, ameiacha swala kwa uvivu, au ameiacha swala amdan, ameiacha swala kwa makusudi, anazingatiwa huyu ni kafir. Ameacha swala moja, anahesabiwa kama ni kafir. Ameacha swala mbili, anahesabiwa ni kafir. Ameziacha zote, anahesabiwa ni kafir. Na huu msimamo na hii kauli na hii hujja ya maulama ndiyo hujja ambayo ina nguvu zaidi kuliko ile hoja ya yule mtu ambaye, au hoja inayosema ya kwamba ikiwa ameiacha kwamba kwa uzembe na hali ya kuwa anakubali swala ni faradhi, huyu hatuambiwe ni kafir. Ikhtilafu za maulama, je, atakuwa ni kafir kufran akbar au kufran asghar? Utakuwa ni ukafiri mkubwa au ukafiri mdogo? Kauli yenye nguvu ni kwamba huyu atakuwa amekufuru kufuru ya kumtoa katika Uislamu. Sasa ndugu zangu, haya ni maneno tunayasema kila mara kunako familia zetu jamaa, kunako familia zetu na jamaa zetu na watu wetu. Wanawachuoni walifikia maulama na masalaf, ilikuwa hata kutoa chakula kumpa yule ambaye aswali walikuwa hawafanyi. Midhali ni mtu ambaye aswali, hatekelezi ibada ya swala, riziki ambayo ninayoitafuta hali mpaka aende katekeleze ibada ya swala. Na haya mambo ndugu zangu, lau yatafuatwa kwa sheria, watu watanyooka kiu hakika kabisa. Chukulia mfano wa hili, mtu anaishi na mke ambaye haswali, mtu anaishi na mke ambaye haswali, yani hukumu kama hii hadithi ya Mtume inakutaka Muislamu uitafakari jamii ambayo unaiongoza. watu unaokaa nao waangalie. Mke unayekaa naye midhali yeye ni tariku salah, hukumu ya tariku salah ni kafira, hukumu ya mtu ambaye ameacha swala ni kafiri, na watu wa mila mbili hawawezi kuruhusiwa kuoana, yule ambaye ni kafir na yule ambaye ni muislamu, hawaruhusiwi kukaa pamoja. Sasa angalia tahadhari, hatari ambayo wanaifanya watu katika kuzembea mambo ya dini. Wanaishi watu miaka na miaka mpaka wamekuwa vikongwe, baba haswali, mama haswali, au baba amefanywa kuwa ni mbunge. Baba amefanywa kuwa ni mbunge, anapelekwa bungeni, wananchi wake wamekaa jimboni wanamsubiria arudi aletee awaletee taarifa. Wewe ndio unayewakilishwa kila siku kuja msikitini, lakini familia nyumbani watu hawaswali, kuanzia binti yako, kijana wako wa kiume, mke wako haswali. Na huu msimamo huu ndio msimamo ambao unastahili katika zama zetu, kwa sababu watu wengi wanafanya uzembe na kuzembea katika mambo ya dini. Hasa hukumu kama hii, mtu akitafakari kwamba ukifa wewe hatukuziki, tunakutia kwenye masafleti kwenda kutupa maporini, akitafakari hili huenda likamuuma sana. Akitafakari hili kwamba mimi nikifa watu hawatonisalia mimi, ima watanipeleka manispaa au hospitali ya mkoa wakaniweke mule ndani. Basi kama manispaa atakwenda kunizika kwa makaburi wa Kristo, sawa, au wenyewe Waislamu wakushika kutafutia lifori, tupo kwenye maji kule, habari yako imeisha, kwa sababu ya kuacha kuswali. Huu msimamo huu ndio msimamo unaotufaa sisi sote hapa. Hakuna ule msimamo wa kusema kwamba ukiacha kwa uzembe hali ya kuwa unakubali kwamba swala ni faradhi. Hii watu wengi wanapelekea kuzembea, pamoja na kwamba tunakiri kwamba msimamo huo upo, kauli hiyo ipo, lakini kauli hii ina wanawachuoni wengi kwamba tariku swala ni kafir, hatutomswalia na hatozikwa katika makaburi ya Waislamu. Ndugu zangu, turejeshe nafsi zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuangalie jamii yetu na tuionee huruma, na watu wetu na familia zetu tuziangalie na tuzionee huruma. Usikubali kuwa wewe ni mwakilishi kila siku. Zungumza katika nyumba, mapenzi gani hayo ya mwanamke ambaye huswa haswali? Mapenzi gani unaotuletea wewe muislamu wa sampuli gani wewe? Wajifanye wajue mapenzi kwa kweli wewe. Mapenzi kwa tariku swala, mapenzi kwa mwanamke ambaye haswali, mapenzi gani unayaleta? Mapenzi ni kuisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya Allah tabarak wa ta'ala, kuitekeleza ndani nyumba yako. Hiyo ndiyo dini na hayo ndiyo mapenzi ya kweli, na ndio ile mnaambiwa alhubbu fillah walbughdu fillah. Tuwapende watu kwa ajili ya Allah na tuwachukie watu kwa ajili ya Allah. Mchukie mwanamke ambaye aswali kwa ajili ya Allah, na hata kama ikiwezekana kutengana, watu watengane. Ikiwezekana kutengana na watoto wako na nani, tutengane. Mizari hutaki kutekeleza amri ya swala, kubembelezana katika swala hakuna, kwa sababu hii ni hatari, hii ni hatari iliyokuwa nzito. Nasallallahu bimanni wa karamihi an yarzukana ilman nafi'a wa an yu'idhana min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.